dała, we wsi piesku jadał. Schowaliśmy się pod daszek, śnieg padał i padał. Schowaliśmy się pod daszek, śnieg padał i padał. Dzięciołowski rzucił pomysł, żeby gdzie do wioski na wieczerze się podmówić. Ciągło nas do ludzi. Dośmy poszli na wariata, na skróty przez pole, szukać miejsca w wyższym borku, przy wilijnym stole. Szukać miejsca w wyższym borku, przy wilijnym stole. W wyższym borku niestrachliwe, obcych się nie bali, jak ze swymi wielusieńki, gładkie się łamali. Więc my siedli na przystawkę z pastorałką za przysługę. Ja żem zaczął pierwszym głosem, Dzięciołowski drugim. Ja żem ciągnął pierwszym głosem, Dzięciołowski drugim. Gruchnęła, gruchnęła nowina w mieście. Co żywo, co żywo, wszyscy pospieszcie. Idzie gość Józef z Maryją, synaczkiem w ręku z Lelią. Witam Państwa serdecznie. Dobry wieczór. Kilka dni temu rozmawiałem z kolegą, który spytał mnie, no jak tam już wymyśliłeś piosenkę na ten wyjątkowy wieczór wigilijny? A ja na to, wiesz co, ja nie muszę wymyślać. Ja już mam taką wymyśloną, że nie muszę co roku jej zmieniać. To po prostu jest taki najlepszy wybór i tych najlepszych wyborów Państwu życzę w tym naszym zaganianym świecie na te święta, na poświętach i na nowy 2020 rok. No a piosenka taka jak przed rokiem. To są życzenia, które się nie zmieniają. Niech przynajmniej to nam się nie zmienia w tym świecie. Mariusz Owczarek, wszystkiego dobrego. I znowu nie mam piosenki na święta, a przecież wszyscy piszą o nich łatwo. Jest w tych piosenkach Mikołaj wraz z dziatwą, stół i choinka, a w wannie karpięta. A ja nie umiem pisać o tych świętach, a mnie od razu znosi na manowce. U innych szopka, gwiazdka, krówki, owce, opłatek w oknie, burza uśmiechnięta. Kolęda, kolęda, luli, luli, la. Może nam rok nowy trochę szczęścia da. Kolęda, kolęda, luli, luli, la. Może nam rok nowy trochę szczęścia da. Przecież tak łatwo pisać o tych świętach, o tym talerzu dla pielgrzyma w drodze. Ziewełko słomy błyszczy na podłodze. proszę, jak łatwo napisać o święta. A ja nie umiem pisać o tych świętach, że wszyscy razem i przy jednym stole, nad stołem anioł, a w wiejskiej stodole już ludzkim głosem gadają zwierzęta. Kolęda, kolęda, luli, luli, la, może nam rok nowy trochę szczęścia da. Kolęda, kolęda, luli, luli, la, może nam rok nowy trochę szczęścia da. No bardzo miło. Darek Fieruk jest z nami od początku. No i ta trzeszcząca płyta. Od początku naszej zabawy, naturalnie, podchoinkowej. Oraz Mario. Mario, kochany, tak, niech to nie zmienia się. W zasadzie nie wyobrażam już sobie wieczoru wigilijnego bez was. Na co dzień zabiegani w tych okolicznościach mamy szansę powiedzieć sobie, bez was nie byłoby Trójki. Ups, zapomniałabym. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli pan Piotr Frączewski. Jan Brzechwa. Akademia pana Kleksa. Muzyka. Andrzej Korzyński. Osobliwości pana Kleksa. Wszyscy uczniowie pana Kleksa myślą, że to bardzo łatwo unosić się w powietrzu tak jak on. Nadymają się więc z całych sił, wydymają policzki, naśladując ruchy pana Kleksa, ale mimo to nic im się nie udaje. Arturowi z wysiłku krew poszła z nosa, a jeden z Antonich o mało nie pękł. Na równi z moimi kolegami przeprowadzałem te same próby, ale upływał dzień za dniem i chociaż pan Kleks udzielał nam pewnych wskazówek, wysiłki moje pozostały bez rezultatu. Aż naraz, w niedzielę po południu, wciągnąłem w siebie powietrze tak jakoś dziwnie, że poczułem wewnątrz niezwykłą lekkość. A gdy nadto jeszcze wydołem policzki, ziemia poczęła mi się usuwać spod nóg i uniosłem się w górę. Oszołomiony z wrażenia, leciałem coraz wyżej i wyżej, aż spotkała mnie owa niezapomniana przygoda, która wprawiła w zdumienie nawet samego pana Kleksa. Już 7 minut po 23. Boże Narodzenie, więc za 53 minuty. No i to już czwarta godzina wieczoru wigilijnego w Trójce rozpoczęła się, a ja pośpiesznie sprawdzam, co dzieje się pod choinką, a tam coś jeszcze błyszczy, więc nie wiem, czy my zdążymy, czy my zdążymy. Tak, tak, tak, szybciutko, szybciutko. Mamy szóstkę. Banko. Tu mamy znowu takie zapętlone. Aha, to dziewiątka. To proszę, no są bardzo podobne. Dziewiątka i jedynka. Dobry wieczór. Bartosz Gil z tej strony. To szczególny czas w wielu miejscach na świecie, także tam, gdzie jakiś czas temu poniosło mnie serce, czyli w Iranie. Kilka nocy temu, z soboty na niedzielę, była najkrótsza noc w roku. Zaczynała się wtedy astronomiczna zima, zaczynało bywać nocy, dzień robił się coraz dłuższy, a w takim zgodnym z rytmem natury sposobem postrzegania świata to moment pełen symboliki, przepełnionej nadzieją. To wtedy właśnie jasność zaczyna pokonywać mrok, dobro zwycięża nad złem i ten imperatyw, mam wrażenie, jest motorem, który napędza ludzkość, która myśli sobie, że no tak, to wreszcie teraz będzie już lepiej. Ta dychotomia zdaje mi się, że jest właściwa wszystkim ludziom i pewnie dlatego tak dobrze przyjęła się w wielu religiach. I w związku z tym życzę nam wszystkim, żebyśmy mając świadomość tej właśnie dychotomii, potrafili czasem przymknąć oko na różne nasze niedoskonałości, żebyśmy potrafili zobaczyć w drugim człowieku magię, to błogosławieństwo, jakim zostaliśmy obdarzeni, że nawet jeśli jesteśmy istotami myślącymi, to nie zawsze musi to oznaczać, że jesteśmy istotami myślącymi logicznie, bo przecież gdyby tak było, to już dawno ktoś by napisał jakiś algorytm, który by nas wszystkich doszczętnie wybił. Może z taką właśnie dozą szaleństwa łatwiej będzie nam wszystkim obrócić koło losu w dobrą stronę. Chamanar dasanonam namanas dasanonam nazinam nazonam manazan shahr kalonam kemanar dasanonam namanas dasanonam nazinam nazonam manazan shahr kalonam خدنگم که خداویست کمانم که من از دست سنانم که من از دست سنانم از اینم از آنم من از آن شهر کلانم ستانم ندم و دام ستانم علی بخت جوانم چو گلستان جنانم طربستان جهانم به روان همه مردان که روان است روانم من اردست شگفتی چو دهانم بگرفتی به درون رفت بیانم Dobry wieczór Państwu, tu Katarzyna Borowiecka. Na te święta życzę Państwu spokoju i dużo pyszności. Od święta i na co dzień nam wszystkim dużo otwartości i życzliwości dla siebie nawzajem. I o czym Państwo marzą, tego Państwu życzę na nowy rok, a sobie życzę, żeby filmy i seriale, na które najbardziej czekam, spełniły moje oczekiwania. A na naszej wspólnej choince zawieszam bombkę z serialu Dobry Omen. No tak, Bartku, jak pięknie zagospodarowałeś nasz kącik wielokulturowy. Bardzo nam on się przyda za moment, chociaż no nie do końca na ten temat będziemy rozmawiali, na który ty zazwyczaj ze swoimi słuchaczami. Szkoda, że w środku nocy. Kasiu, bardzo dziękuję. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. No ta muzyka filmowa, no nie ma konkurencji. Iwanka potwierdza, a tymczasem jest jeszcze jeden stół, przy którym spotkaliśmy się w tę Wigilię, znaczy przed, bo oczywiście to było nagranie. Znad niego zabrzmi, proszę przygotować się, głos. Ten. Teraz dodam. Głos. Ten głos. Litwo. Ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Urodziny oraz imieniny dzisiaj Adama. Urodził się 24 grudnia 1798 roku. To Adam Mickiewicz. Pamiętamy zazwyczaj o Ewie Lipskiej, o Adamie Zagajewskim, ale o autorze pana Tadeusza zapominamy. I jest okazja, by go dzisiaj przypomnieć w jego urodzino imieniny, bo właśnie, bo powstało niesamowite nagranie pana Tadeusza, solowe, a więc bez dramatyzowania i rozpisywania na role. No i jest ono wydane ze smakiem i pomysłem na płycie. A odpowiedzialni za tę piękną przygodę, jak sądzę, państwo zorientują się, o co tutaj chodzi, są dyrektor Teatru Polskiego Radia, reżyser, w tym wypadku dosyć ważna to rola, Janusz Kukuła. Dobry wieczór wigilijny. Dobry wieczór państwu. No wiadomo, że wcześniej spotkaliśmy się, ale robimy co możemy, żeby ten klimat stworzyć. I właśnie ów solista. Solista to jeden z najsłynniejszych głosów w historii Teatru Polskiego Radia i w ogóle radia, Krzysztof Gosztyła. Kłaniam się i tobie, i słuchaczom. Bardzo miło. To może o tym pomyślę? Zechcą panowie z tej podwójnej okazji opowiedzieć w Wigilię? Ze smutkiem usłyszałem, jak pani redaktor użyła słowa, którego nie lubię, czyli zapominania. Ja wiem, że wszyscy zapominamy o różnych rzeczach w życiu, ale o panu Tadeuszu i o Adamie Mickiewiczu zapomnieć nie możemy. Ale w Wigilię nie zawsze pamiętamy. To tak, miałam na dlatego, myśli. Że bez niego nie bylibyśmy takimi ludźmi, jakimi jesteśmy. Więc chcemy tym wydawnictwem, tym nagraniem, mówię w liczbie mnogiej, bo Krzysztof te myśli i ambicje podziela, przypomnieć państwu pana Tadeusza, bo tak to jest, że w szkole mamy obowiązek poznać ten utwór. Nie bardzo wiemy, dlaczego musimy to robić, bo jesteśmy zwyczajnie za młodzi, a potem zapominamy właśnie, o co tam tak naprawdę chodzi. Wiemy tylko, że wielka epopeja narodowa i nam mówią, jakie to ważne. I na tym się kończy. A my chcemy przywrócić ten utwór w taki sposób, by stał się bliski znowu każdemu z nas. Bo my nie budujemy pomnika Mickiewiczowi. Jest ich, to prawda, moim zdaniem za mało, no ale ten warszawski przecież i krakowski to są najpiękniejsze. We Wrocławiu powstanie przecież, tak. Tam gdzie jest muzeum pana Tadeusza. Chcieliśmy przywrócić, zbliżyć, pokazać, że to nie jest nudna lektura, którą czyta się pod przymusem, tylko że jest to cudowny utwór, pełen przygód, miłości, humoru, zabawy, erotyki wprost. Erotyki. My nie wiemy jednak o tym, że tam ta erotyka jest. Raczej, co po niektórzy wiedzą, że podobno są jakieś części, które do nas nie dotrwały, albo jakieś próby innego pióra, czy to trzynasta księga i tak dalej. Ale wcale nie trzeba tych dodatków, tych suplementów erotycznych. Erotyzm jest zapisany przez Mickiewicza. Tylko nikt nam tego nie wyświetlał nigdy. No nie, absolutnie, w szkole na pewno nie. Nie wiadomo w gruncie rzeczy czemu, skoro jest ten utwór. No ale dobrze, jeżeli już mówimy o rzeczywistości, to tego utworu w szkole nie ma. Są wyimki z tego utworu. Wyimki są jak zdania wyjęte z kontekstu. Zupełnie mylne wnioski się z nich wysnuwa i dlatego te wyjęte z kontekstu podobno oddzielne wiersze nigdy nie były żadnymi oddzielnymi tworami w twórczości Mickiewicza. Były tylko jakimś ogniwkiem w bardzo długim łańcuchu tej fabuły. Stąd też twierdzę, że w gruncie rzeczy nikt nie zna pana Tadeusza, a nawet jeżeli nauczył się na pamięć gry Wojskiego na rogu, to w ogóle nie bierze pod uwagę takiego faktu, że Wojski może zaczynać grać bardzo zdenerwowany, zasapany, ponieważ wszyscy gonili za niedźwiedziem, a jeszcze mało co nie skończyłoby się to tragicznie dla dwóch znamienitych postaci, czyli hrabiego i Tadeusza. Wspomnieli panowie szkołę, no nie bez powodu, ale ja zaprzeczę, bo pokochałam pana Tadeusza właśnie w szkole, a może dlatego, że w czasie ferii zimowych, czyli w okolicach właśnie świąt Bożego Narodzenia, mieliśmy za zadanie w tym właśnie czasie nauczyć się obszernych fragmentów i mnie to pozostało, ja pamiętam. Ale też dzięki, że wspominasz o tych emocjach, które za tym się kryją, to teraz pomyślałam, że na przykład koncert Jankiela. To ekstatyczne absolutnie dzieło i pięknie to przełożył Janek Kaczmarek na muzykę cymbalistek kilku i orkiestrę. Jankiel z przymrużonymi na poły oczyma milczy i nieruchome drążki w palcach trzyma. Spuścił je, zrazu bijąc taktem triumfalnym. Potem gęściej siekł struny jak deszczem nawalnym. Dziwią się wszyscy, lecz to była tylko proba, bo wnet przerwał i w górę podniósł drążki oba. Znowu gra. Już drżą drążki tak lekkimi ruchy, jak gdyby zadzwoniło w strunę skrzydło muchy, wydając ciche, ledwie słyszalne brzęczenia. Mistrz zawsze patrzył w niebo, czekając natchnienia, spojrzał z góry. Instrument dumnym okiem zmierzył, wzniosł ręce, spuścił razem, w dwa drążki uderzył. Zdumieli się słuchacze. Razem ze strun wiela buchnął dźwięk, jakby cała jęczarska kapela ozwała się z dzwonkami, z zelami, z bębenki. Wcale nie chciałem, żeby poezja rozumiana jako wersyfikacja, jako konstrukcja, jako forma pełna stóp rytmicznych i tak dalej, żeby to przesłoniło opowieść. Wręcz przeciwnie. Ale to tam jest i to jest ważne. Wręcz przeciwnie. Ja odsunąłem tę konstrukcję na bok po to, żeby na pierwszy plan wyszła opowieść. Więc dokładnie na odwrót, jak gdyby. Mam nadzieję, że ci, którzy będą mieć do czynienia z tą moją interpretacją, będą mogli bez tego problemu usłyszeć, co się dzieje, jakie są relacje, jakie właśnie emocje, a nie żeby to było przesłaniane przez siatkę wiersza, tak gęstą, że za nią już nie widać w ogóle celu, który przyświecał autorowi. Tymczasem jest płyta i ta płyta już czeka na państwa w pewnej znanej sieci, ale jest bardzo skromnie wydana, to znaczy, może opiszcie proszę, jak wygląda ta płyta, bo ona... Ona nie krzyczy w ona żaden nie krzyczy, sposób. Nie jest taka świąteczna, ona krismasowa. Ona jest w granatach, czerniach i grafitach. O, no właśnie. Nie krzyczy nawet liternictwem, więc trzeba o nią zapytać, żeby ją tak naprawdę móc wziąć w ręce, bo się jej nie wyszuka. Z miłością do pana Tadeusza to różnie bywa. Ja kolekcjonuję takie opowieści, jak właśnie usłyszeliśmy z ust pani redaktor, o szkolnej, wakacyjnej czy tam zimowej. Zimowej miłości. Ja miałem taki osobisty wątek, mianowicie mój syn, kiedy się urodził, miał wielkie kłopoty z zasypianiem, jak bardzo wiele dzieci. No i próbowałem wszystkiego, i muzyki, i piosenek, i nucenia. Nic nie działało, płakał, nie chciał spać. I sięgnąłem, proszę sobie wyobrazić, po pana Tadeusza. Zaczynałem czytać ten niesamowity 13-zgłoskowiec i gdzieś po 5-6 minutach zasypiał. Więc moja miłość do pana Tadeusza ma również taki bardzo osobisty wątek. Ale dlaczego mówię o miłości? Bo mój syn kocha pana Tadeusza chyba z tego życia jeszcze niemowlęcego. Bo to jest rzadkie u tego pokolenia, które on reprezentuje. Ale ta myśl, żeby nagrać pana Tadeusza, to jest przejaw naszego niepokoju i wielkiej odwagi, żeby zmierzyć się z tym utworem. I musieliśmy, wchodząc do studia, zaczynając te nagrania, no ja to najmniej, ale Krzysztof przecież to jego zasługa, ja byłem tylko akuszerem tego nagrania, towarzyszyłem mu i wspierałem jak mogłem, jak potrafiłem. Ciekawe, czy Wojtek teraz czyta swojemu synkowi, których to panów obu pozdrawiamy. No teraz na szczęście będzie mógł już puścić swojemu synowi nagranie, bo obaj przepadają za twórczością pana Gosztyły. No tak. Mam nadzieję, że inni ojcowie również to zrobią. To jest naprawdę nowe odczytanie pana Tadeusza. To nie jest pomnik mickiewiczowski, to jest pokazanie żywiołu, tak jak autor chciał to zrobić, bo przecież to jest historia szlachecka, jak sam napisał. To są portrety tak barwne, takich nieprawdopodobnych typów ludzkich, no i każdy może mieć swojego ukochanego bohatera. To może pani redaktor nam się zwierzy, kto jest jej ukochaną postacią z pana Tadeusza. No nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, ale jednak ksiądz. Ksiądz Robak. Tak. No, bardzo dobrze zabrzmi, bo to przecież zawadiaka. Powieści. Nieprawdopodobny Jarzec. To bohater powieści. Przecież tak. Nietytułowa no postać tak. Jest tu bohaterem. No tak. Ja nie potrafię. Ja słuchałem już 15 razy tego nagrania i nie potrafię ukryć wzruszenia w kilkudziesięciu momentach tego, co zrobił pan Gosztyła, ale najbardziej poruszają mnie trzy fragmenty. Pierwszy to jest inwokacja. Nikt nigdy tak nie przeczytał jak pan Gosztyła. Drugi fragment to spowiedź Jacka Soplicy. I trzeci to epilog, który brzmi niewiarygodnie. To może, Krzysztof, musimy powiedzieć. Trzeba powiedzieć, że to jeden fragment, który jest opatrzony muzyką. Cały pan Tadeusz, tak jak go wydano za życia Mickiewicza, kończy się zwyczajnie słowem koniec po 12 księdze. Epilog jest dwudziestowiecznym, można powiedzieć, osiągnięciem naszych literaturoznawców, wziętym w rozmaitych fragmencikach z pewnego zaczynu, który powstawał pod piórem Mickiewicza, a miał w przyszłości być następną częścią, bohaterem, który miał być syn Zosi i Tadeusza. I z tych fragmencików ulepiono nam epilog, bez którego już ludzie tak wierni w swojej miłości Mickiewiczowi, jak obecny tu Janusz, nie wyobrażają sobie tego przedsięwzięcia, więc ja mu uległem i ten epilog się znalazł. I właśnie do tego epilogu muzykę skomponował i sam zagrał na fortepianie Piotr Salaber, nasz znakomity przyjaciel, kompozytor, profesor Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Kłaniam się, Piotrze. Oj, to zanurzmy się w tym świecie. Ja wiem, że to taki jest wariant idealistyczny, ale no, ten czas sprzyja takiemu idealizowaniu naszej historii, naszego dzieciństwa, naszej rzeczywistości, nawet tej, która nas otacza. Drodzy panowie, pięknych świąt. Poprzestanę na najprostszych życzeniach. Cieszę się, że mogliśmy sobie wyobrazić, że razem spędzaliśmy te minuty Wigilii Trójkowej. Bardzo dziękuję. Janusz Kukuła i Krzysztof Gosztyła. Wesołych świąt. Pięknych państwu. Chwil. Niech państwo zamkną oczy i zobaczą państwo Soplicowo, kraj naszego dzieciństwa. Może tam jeszcze jesteśmy. Wszystkiego dobrego. O! Gdybym kiedy dożył tej pociechy, żeby te księgi zbłądziły pod strzechy, żeby wieśniaczki, kręcąc kołowrotki, gdy odśpiewają ulubione zwrotki o tej dziewczynie, co tak grać lubiła, że przy skrzypeczkach gąski pogubiła. O tej sierocie, co piękna jak zorze, zaganiać gąski szła w wieczornej porze. Gdyby też wzięły na koniec do ręki te księgi, proste, jako ich piosenki. Tak za dni moich przy wiejskiej zabawie czytano nieraz pod lipą na trawie pieśń o Justynie, powieść o Wiesławie. A przy stoliku drzemiący pan włodarz albo ekonom lub nawet gospodarz nie bronił czytać i sam słuchać raczył i młodszym rzeczy trudniejsze tłumaczył. Chwalił piękności, a błędom wybaczył. I zazdrościła młodzież wieszczu w sławie, tam dotąd brzmi w lasach i w polu i którym droższy niż laur Kapitolu wianek rękami wieśniaczki osnuty z modrych buławatku i zielonej ruty. I tak kącik wielokulturowy rozwija nam się. No, niektórzy Wigilię świętują podwójnie, nawet potrójnie. Ewy i Adamie, nie martwcie się już, pamiętaliśmy o was. A czy pod choinką coś jeszcze leży? Oj, leży, leży. Proszę państwa, losowanie jest to, no powiedzmy, ostatnie. Troszkę się odsunęłam od mikrofonu, żeby papierek rozwinąć. Tak, wiesz, no. No, bez trójki nie obejdzie się. To mamy trójkę i mamy... No kto tak to zawijał ciasno? I dwójkę. Bardzo proszę. Ja mam takie świąteczne marzenie, żeby było biało. No ale będąc realistką, skoryguję je nieco. Na śnieg nie ma szans, więc zamarzę, żeby było jasno. Światła i ciepła w domach, sercach i na ulicach życzę nam wszystkim. A co do śniegu? To zapewnią go nam w wersji radiowej Magda Umer i Wojciech Mann. Na całej połaci śnieg. W przeróżnej postaci śnieg. Na siostry i braci zimowy plakacik śnieg. Śnieg. Na naszą równinę śnieg. Na każdą mieścinę śnieg. Na tłoczek przed kinem, na ładną dziewczynę śnieg. I śnieg. Na pociąg do Jasła, na wzmiankę, że zgasła, na napis brak masła, na starte dwa hasła, na flaszki od wódki, na tego te skutki, na puste ogródki, na dzionek za krótki. Na ogródki? Tak, i na dzionek. Na wsinej mgle dale śnieg. Na kocham cię stale śnieg. Na żale, że wcale i na tak dalej. Tak dalej, tak dalej śnieg, tak dalej. I tak dalej śnieg. I na tak dalej śnieg, panie Wojtku. Nic tylko pada. Panią troszkę pada. No troszkę i na mnie. O tutaj. No tu właśnie tam. Śnieg na pani. Ale i na pana. Na pani ładniej wygląda. Tak? Padaj sobie, padaj. Tylko cichutko. Ten śnieg to robi z nami co chce. Ciepły, mimo że zimno. Taki biały korzuszek. Bardzo ładnie pan to ujął, panie Wojtku. To pod wpływem śniegu. Och, jak on się rozpadał, panie Wojtku. No jak pani ładnie z tym. Trzeba uciekać. To hop w śnieg. Śnieg. Baszka prosiła, żebym zastanowiła się nad pytaniem, jaką Wigilię sobie wymarzę, o jakiej Wigilii śnię i jaką Wigilię chciałabym jeszcze przeżyć. Taką Wigilię właściwie mam co roku, 24 grudnia, bo spotykam się z całą moją rodziną, spotykam się z moimi synami, z moimi siostrami, z moimi kuzynkami, siostrzeniczkami. Jest nas przy wigilijnym stole co najmniej 20. Teraz nasza rodzina się

on you it was second me chiudo gli occhi e in cielo splende già una luce. No niespodzianka prawdziwa. Italo Janek i Felicita. To był los, proszę Państwa, ale jakże symboliczny. Tak, tego Państwu życzymy. Felicita. No i cóż, cóż nam jeszcze pozostało do północy? Otóż spotkamy się raz jeszcze przy sopockim stole. Przypomnę, że zaczęliśmy właśnie rozmowę o wielokulturowości. I oto ponownie ksiądz Krzysztof Niedołtowski, ksiądz doktor, a obok niego pan doktor także, Tadeusz Iwanowski i Jaśko Pawłowski. Bardzo proszę, zamykamy nasze wieczerzanie nad Zatoką, nad Zatoką Gdańską. Wielokulturowość, ale ogniskująca się gdzieś w Polsce, natomiast mająca też zasięg pozakresowy, pozapolski, pozaetniczny. Przypominam sobie sytuację z tych moich lat studiów właśnie w Monachium, kiedy w tym domu opieki pełniłem funkcję kapelana. Był tam jednocześnie młody, bardzo młody człowiek, który pochodził z Hamburga, rodowity Niemiec i odbywał tak zwany Zivildienst, czyli służbę cywilną, zamiast iść do wojska i nosić broń i chodzić na poligon. On jako pacyfista zdecydował, że będzie pełnił służbę cywilną, czyli przydzielono go na przykład właśnie do domu opieki dla starszych. No i robił to solidnie i rzetelnie i z dużym entuzjazmem, ale gdy zbliżyły się święta, właśnie te jedyne, na które nie pojechałem do Polski, on wyjeżdżał do Hamburga, czyli całe Niemcy musiał sobie przejechać. I pytam go, ponieważ był jakby z trochę innej generacji i innej planety kulturowej, mówi, a co to właściwie są te święta? Co wy tam będziecie z mamą obchodzić? On miał mamę, tata chyba już gdzieś zniknął z horyzontu. On mówi, no nie wiem co, no jest wolne, jest impreza, będą jakieś prezenty. No dobra, ale z jakiej to okazji w ogóle jest? Pytam go trochę podchwytliwie. No jakiej okazji? No zimowe święta są, no ale coś z okazji początku zimy, czy... Nie wiem, o co chodzi, ale jadę do mamy, będzie wyżerka, będzie długie spanie, jest bardzo fajny pomysł. Ja mówię, no ale weź sobie tak spróbuj uświadomić, coś ci się kojarzy, masz jakiekolwiek skojarzenie, ten White Christmas, no nie wiem, no śpiewam nawet te kolędy, nawet nie kolędy, ale te współczesne pieśni amerykańskie, no to co to jest to Christmas? Albo Weihnachten po niemiecku, Weihnachten to jest jakaś święta noc. Mój czekaj, rzeczywiście jest. No ten taki facet z reklamy Coca-Coli, mówi, to jest ten San Nicola, tak? Czy święty Mikołaj, święty... Aha, ja mówię, to ci jedyny się kojarzy ze świętami. I on rzeczywiście miał naprawdę doskonały poganin. Jedyne skojarzenie z Bożym Narodzeniem to był gość z reklamy Coca-Coli. I nie przekładało się to na nic więcej. I on mi się potem szczerze przyznał, jak go już tak przycisnąłem głębiej i opowiedziałem. Powiedział mi na przykład tak, jakbyś w Hamburgu wsiadł do taksówki przy dworcu i poprosił taksówkarza, żeby cię zawiózł do jakiegokolwiek kościoła katolickiego, miałby kłopot, miałbyś duży kłopot. Zresztą polski kościół katolicki znajduje się w dzielnicy San Pauli, czyli takiej bardzo różowej dzielnicy w sensie obyczajowym i to rzeczywiście jest problem. Natomiast z drugą stronę mam ładną opowieść z ostatniego roku, gdy byłem na obiedzie, właśnie późny obiad taki u moich przyjaciół pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia. Oni mają 3 córki, studiują po świecie, takie dzieci Erasmusa rzeczywiście. I jedna z nich zapytała już znacznie wcześniej, czy może przywieźć na święta koleżanki. I przywiozła. Siedzimy sobie przy tym polskim stole, już nie wigilijnym, tylko pierwszego dnia świąt, ale te wszystkie potrawy tam w obfitości różnej goszczą. I mamy oprócz 3 córek moich przyjaciół, 3 koleżanki z Azji. One były katoliczkami akurat, bo chodziły do tego samego duszpasterstwa w Paryżu, bo tam się spotkały i poznały. Jedna była Koreanką, druga była z Hongkongu, a trzecia była... bodajże z Japonii. I oprócz tego, że wspólnie opowieści snuliśmy i trochę zajadaliśmy, to okazało się, że one są utalentowane muzycznie i my za dużo nie pytając posadziliśmy jedną przy pianinie, daliśmy jej nuty i taki był to obrazek. Skośnooka dziewczyna gra dla nas Lulejże Jezuniu albo Bóg się rodzi i błogosław ojczyznę miłą. My głośno śpiewamy, a te, które nie grały, śpiewały z nami, sylabizując te polskie teksty. I było to tak urocze i tak uniwersalne właśnie, że no nie ma granic nieskończonych. No taka jest opowieść. Za moment już będziemy kończyć. Tadeusz? W zasadzie można nawiązać do tego tygla narodowościowego, który dawniej w Polsce był w okresie właśnie tych przesiedleń powojennych. Tutaj ludność z wszystkim regionu wileńskiego była przesiedlona do Pomorza, z regionów lwowskiego na południe Polski Wrocław, czego przykładem jest między innymi no, moja rodzina, ojciec, który jest urodzony w Wilnie. Mama, która jest rodzona w Krakowie, dziadek pochodzi z Kołmyi, czyli właściwie to, co jest dzisiaj Ukrainą, więc ta wielonarodowość jest bardzo duża. Pamiętam, rodzice prowadzali mnie do krawca, wtedy były takie okresy, że były unrowskie ubrania z rzuty i żeby dziecku dorobić ubrania, które z unrowskich paczek przychodziły, potrzebna była ingerencja krawca. No i ten krawiec mówił tylko po niemiecku, jest autochton tutaj mieszkający, więc Gdańsk jest takim niesamowitym przykładem tej wielorakości i różnych narodów, które tutaj przechodziły. Zresztą kościół świętego Jana jest również tego znakomitym przykładem. Którego duszpasterzem środowisk twórczych zarazem jest ksiądz Krzysztof, nasz gość. Więc musimy mieć świadomość, że czasy się zmieniają. A czego najlepszym przykładem, to co ksiądz Krzysztof wspomniał, może nie jest tylko przykład Niemca, który nie do końca kojarzył, z czym były związane święta, ale okres ostatniego dziesięciolecia potężnej imigracji do Europy Zachodniej, osób zupełnie innych obszarów kulturowych, które pojęcie Christmas, święta zupełnie nie kojarzą, poza właśnie tą częścią handlowo, merkantylno, wakacyjną i to będzie narastało, bo jakby wskaźnik, ilość, udział osób, które są, że tak powiem, nie autochtonami Europejczykami o tradycjach rzymskich, będzie cały czas wzrastał. Szwecja tylko jest najlepszym przykładem, gdzie właściwie 20% prawie populacji pochodzi już z obszarów nieszwedzkich. Dla nich święta no, są zupełnie czymś innym i zupełnie inny wymiar mają. I to musimy się do tego przyzwyczaić, umieć z tym żyć, umieć to akceptować, tą różnorodność, umieć korzystać z tej różnorodności, a nie traktować je jako zagrożenia. Przypadek sprawił, że zasiedliśmy do tego stołu i rozmawialiśmy, tworząc jakby ten nastrój Wigilii w pierwszym dniu Adwentu, czyli 1 grudnia. Ten Adwent dzisiaj, kiedy Państwo nas słuchają, kończy się i kończy się też obecność wśród nas na tym etapie, w tym roku Jaśka Pawłowskiego. Chciałbyś z nami się jakoś pożegnać? Może ja właściwie chciał tylko nawiązać do tego, co powiedział Krzysztof i Tadeusz, czyli do takiej wielokulturowości, gdzie wydaje się, że właśnie w tym kierunku idziemy jako cywilizacja, ale po prostu bardzo mi się to podoba, nie ukrywam tego. Zresztą zawsze miałem takie poczucie, że jestem w rodzinie niehomogenicznej za bardzo, tylko dosyć zróżnicowanej. Jako przykład podam moją babcię, 1905 rocznik, która zawsze bardzo się denerwowała, jak pokazywała mi wpis w swoim dowodzie osobistym z Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, gdzie było napisane, że ona urodziła się w Przemyślu w PRL-u. Natomiast ona głośno protestowała i mówiła, że ona jest Austriaczką i urodziła się na terenie Cesarstwa Austro-Węgierskiego. I ona sobie wyprasza niniejszym fakt umiejscowiania jej w jakimś tam PRL-u. Z kolei mój pradziadek Jan Mikula, który się pojawił w Przemyślu, ale wyłącznie dlatego, że nie miał pracy jako Czech w Pradze, więc się przeniósł w ramach tego samego cesarstwa do Przemyśla, gdzie stał się chyba dość cenionym szewcem, a także ojcem 9 dzieci. Więc tak jak mówię, ja mam takie poczucie mieszanki kulturowej i podoba mi się to, że z innych kręgów cywilizacyjnych też przybywają ludzie, którzy wnoszą swoje wartości i swoje obyczaje. I tak myślę, powinno być i tak musi być. Jaśku, serdeczne pozdrowienia dla kiedyś współgospodyni naszych spotkań, Koko, twojej żony. Wracaj na swoją werandę i pozwól nam tutaj jeszcze troszkę pobyć w tym saloniku z widokiem na morze i na taras. Jaśko Pawłowski. Dziękuję bardzo i życzę wszystkim bardzo dobrych świąt i tym, którzy znają religię katolicką, chrześcijańską, ale również tym, którzy nie wierzą w żadnego Boga, a także tym wszystkim, którzy wierzą w wielu innych bogów. Niech wszyscy szczęśliwie przeżyją spokojnie ten czas świąt. I jeszcze Tadeusz, my już pożegnaliśmy się z Jaśkiem, ale Państwo nas, mam nadzieję, Państwo nas nadal słuchają tłumnie. No po tych ekumenicznych życzeniach to w zasadzie już nic nie można więcej dodać, a jeszcze może cofnę się krok. Rzeczywiście ta sytuacja, gdy mój ojciec strasznie cierpiał, że w dowodzie osobistym miał wpisane miejsce urodzenia Wilno, ZSRR. Mówi, że się w Polsce urodził i we wszystkich urzędach, jak zawsze pytano miejsce urodzenia, mówił Polska. Tam osoba kontrolująca dokumenty sprawdzała. Tutaj jest inaczej i zawsze był konflikt na bazie tego, że on trzymał się na swojej wersji. Ksiądz Krzysztof Niedołtowski rozpoczynał ten nasz wieczór. Czy zechciałby też coś w finale, tuż przed rozpoczęciem świąt Bożego Narodzenia, powiedzieć? No chciałbym złożyć życzenia. To wcale nie jest takie łatwe złożyć dobre życzenia, bo nosimy w sercu życzliwość, mamy generalnie, tak przynajmniej się dzieje w moim życiu, jakiś taki rodzaj zaufania i pozytywnego myślenia o innych właśnie też i o tych obcych, i o tych, dla których stawiamy ten pusty talerz. Teraz mamy wśród nas tylu naszych braci i sióstr z Ukrainy. Też będziemy siedzieć przy jednym stole z panią Marią, która przyjechała do nas z Ukrainy i mieszka razem z moją mamą, więc będziemy mieli również międzynarodowe święta i Wigilia i pierwszy, drugi dzień. Więc chciałbym życzyć świąt, bowiem tak, trochę po księżowsku to zabrzmi, błogosławionych i łaskawych. Tych łaskawych to dlatego, że łaskawość jest atrybutem boskim, a z drugiej strony myśmy sponiewierali trochę to słowo, bo jak ktoś komuś robi łaskę, to raczej to jest negatywne określenie. Tymczasem warto by wrócić do tego pierwotnego znaczenia, gdzie łaskawość znaczy bezinteresowność, dawanie czegoś bez oczekiwania czegokolwiek w zamian. Bóg stał się człowiekiem z łaskawości swojej, nie po to, żeby coś od nas uzyskać, tylko no, wręcz przeciwnie, żeby całego siebie dać nam. Więc jeśli my byśmy chcieli to naśladować chociaż trochę w naszej łaskawości wobec innych, to nie z litości, nie z łachy, jak mówią młodzi ludzie, ale z takiej boskiej szczodrobliwości, wspaniałomyślności, hojności, rozrzutności, a nawet marnotrawstwa. W tym znaczeniu, że to marnotrawstwo ma być dawaniem za dużo, a nie za mało, na wyrost, a nie z wyrachowaniem. I to mówię nie tylko o dobrach tego świata, ale również o przebaczeniu, o zaufaniu i o tych wszystkich przymiotach, których uczył nas Jezus z Nazaretu. Kawędziliśmy jeszcze długo przy stole nad zatoką z widokiem na niewidoczne morze. Bardzo dziękuję. Ksiądz Krzysztof wystąpił w roli przewodnika, a towarzyszyli mu Tadeusz Iwanowski i Jaśko Pawłowski. Proszę Państwa, północ z 24.